آئیے پیران پیر حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں منقبت کے چند اشعار محبت کے ساتھ مل کے پڑھتے ہیں. بلند آواز سے آپ نے منقبت پڑھنی ہے. محبت کے ساتھ شیخ